Adiciats a tots e totes, quin plaer de vos retrobar per aquel que tren etapo sur les vies filosòfiques e sur les ondes de Radio Citanio. L'emissió de avui representa el nostre darrer estanc en so dels presocràtics. Com promès el cop passat, parlarem d'Anaxagoros i també dels sofistes del segle V abans l'ero cristiano, abans de fer un omeno de bilans tocant la pensado presocratico. Anaxagoros de Clazomenes bisquet de menys 500 fins a menys 428 abans Crist, amb ell besen la filosofia emigrar cap a Atenos. Dus cosa ici, l'Asio Menuro o Italio eron l'usseti de la filosofia, an Anaxagoros nos desplaçant cap a l'Aquito Grecio. L'unia Anaxagoros es lo primier filosofe que se venguet installa definitivament a Atenos. Certos, es anteriu a Democrit e Empedocles, mas es permès de conclure lo periode presocratic and el, e los sofistos, perquè nos remembro so que fuguet l'espumpiment de la vida ateniano durant l'epoco mai prospero de la ciutat. Pericles ero a la vez al cap de l'estat e bisquet en pla grando familiaritat an lo filosofe. Si Atenos en aquel epoco era un centre cultural, sus ciutadans n'eron pas menys conformistos. Alentur de 450, Anaxagoros, como plus tard Socrates, fuguet accusat de mesprès envers los dius e fuguet l'objecte d'una denuncio. Li reprochavon d'ensenyar que lo soleil era un oppeiro incandescento e que la luna era faito de terro. En sumo, Anaxagoros, como Socrates mai tard, fuguet victimo d'un omeno de beatario de la democracia. Proscrit, s'enturnet en junio un serio mort a Lampsaque cap a l'annado 428 abans l'ero comuno. Alavetz, segun Anaxagoros, es l'intelligenzio, lo nous, la forza purament intellettuale che è la causa universale di tutta realtà. A questo aspetto della sua dottrina impressionet forse sus contemporaneus en cominciant per Socrates. Din l'obra titulato Fedun, Platò fa dire a Socrates «Bacchi qu'un jour ausigeri fa una lectura d'un libre che, dision, ero d'Anaxagoros e che si trovavo esprimido ai sest'ideo che es l'intelligenzio curdeno tut, curdeno din lo sens de mettere tut in ordre, e che es la causa universale. L'intelligenzio es la causa universale, a questo causalità. Men plenet de gioio per l'interès qui traperi en un sens de fa de l'intelligenzio la causa de tut estre. Bel primier seduit, Socrates criticarà dins un segon temps la dottrina d'Anaxagoros. Noten, malgrat la decepció de Socrates, qu'Anaxagoros aguet lo meriti de sollignar lo rolle e la natura de l'esperit, en attribuissent la vertadiero causalitat a la forza espirituale, preparet pla lo terren per Socrates e Platò. Thank you. Escuchons sur la musique extraordinaire de Keith Jarrett au fameux concert de Köln en 1975. Escuchons donc les bios philosophiques perseguis et estens à redébouquer les sophistes. Les sophistes qui apparaissent au siècle V avant Christ. Cal pla dire que les sophistes ont marrido réputation. Dans le langage de la vie d'Ovidanto, c'est-à-dire de la vie de Cadujun, sophisto est devenu synonyme de raisonnaire et spécieux, synonyme de personne qui utilise d'arguments et de raisonnements qui ont une apparence de vérité, mais sont destinés à enganer. En un mot, un sophisto, al temps que sent, est pare mai qu'un charlatan, per ciò che concernis lo domeni del langage. E sa che là, demest los grecs, un sophisto ero, en primier, un professeur de Lucentio, un mestre de retorico e de filosofio, canavo de ciutat en ciutat per enseignar l'art de parlar en public, per enseignar los mejas de triomfar de son adversari dins uno discutido. Los sofistos, per impres convengut, enseñavon a sostene uno tesi, qu'uno che sio. Se donavon eres meteixes, l'unun de sofistos, valent a dire de mestres de sabieso, de sapienso. Or, en praticant l'art de la discutido metodico, realiserun un formidable travail cultural, cal per debout parla de l'aspecte positiu e scientifique de la tasco de sophistos en Grecio. Espandigerun uno culturo universalo, uno culturo affranquido des oracles, affranquido de las costumos, affranquido de las passius. Como le scriu Hegel al secle XIX après Christ, l'enseignement ero lur affaire e lur mestier, e lus giubes se staccabon aneles. Saverun lus sophistos metre en releu lus multiples punts de visto che suffrissun dins una fa. Surumen, la visiu des differents punts de visto es pasquicon mai che la culturo superiuro. Lus sophistos espandigerun culturo e esperit dezamen. Entre los plus célèbres est Pythagoras d'Addero, que bisquet probablement entre 484 et 404 avant l'ère commune, et dun los libres fugueron cremats a Athénos. Ignori, disio él, ignori ce que sont los dius. Lo temo n'est trop escur, l'abido trop brevo. Calcitat ave Gorgias de Leontium, que muriguet gairebé centenari cap a 380, calcita encaro prodicos de Zeus, en fi Hippias d'Elis. Los sofistos fugerun d'humanistos. Per eles, l'home, l'estre humà, es la mesura de totos causos. Lo caractère artificial de las leis, los toco. Eban quitomen duscos a critica l'esclavace, l'esclavace que per eles es pas fundate in naturo. Certos, lo cinisme politic lur es pas estrangier, e Platou, din lo Gorgias, presentet am Calicles uno figuro inoblidablo de sofisto cinic e immoralisto. Mas, malgrat calques criticos, cal pla admettre que los sophistos fagerun un travail philosophique remarquable. Eron de pensaires priguns que saberun desperta las conscientios e las ideos. Thank you. Carro es vengut lo moment de fa un pichu bilans de la pensado presocratico, la pensado davant Sócrates. Los presocratics de 580 abans l'ero cristiano, és a dire de Tales, a menys 380 amb els primers diàlogs de Plató, pauseren totes los problemes fundamentals. Se saberon enausar, en particular en de Heràclit, fins a l'idea que lo sol diu vertadier és lo quite mund. Havent així un temo panteisto, saber un farga amb Leucipe e Democrit in un filosofio materialisto coerento. En fi, amb los sofistos, saber un descubrir lo cami necessari de la suscadixo, de la reflexiu e de la reflexiu libro. Aben, ande la pensado presocratico un admirable van inventiu. Aben l'apparició d'uno novo maniero de pausa los problemos, problemos bel primier quotidias, pei problemos ligats a las basos e a las estructuros proprios del fait de pensa. La filosofia presocratico se comprèn como l'abandu d'uno mentalitat mitico per una mentalitat resulgudomen racionalo e critico, como lo passatge del mite al lugos, lo passatge del mite alla razionalità. Bravemunde es la fi d'aquest caminomen per les vies filosoficos. Lo cop que ve començarem de parlar de la filosofia greco classico e parlarem segur de Sócrates, Platón e Aristòtel. Din l'espero un cant de nena venezanu sus de verses de Safo de Mitileno, imen ipion stroton, pesunes un armado a cavall. Se pigan más